هغوی ورله جواب ورکړو، اے هود، تا مونږ ته سرګند شهادت نه دی راوړې او ستا په وینا مونږ خپل معبودان نشو پرېښودې او مونږه په تا باندې ایمان راوړونکي نه یو.